Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag. Ja. Og velkommen til det musikalske talkshow. Opsand. Oh, nej, slap dig af. Slap af. Som vi har valgt at kalde det. Det spørger fandme, Anders. Jeg er ked af det. Jeg tror, det spørger dig. Hvordan det? Jeg vent, prøv at høre. Det er som om, så prøv at høre. Så det bare. Ej, det er spøgelse noget. Det er lydende kører bare sig selv. Hvad? Stop, slap af. Jeg bliver helt... Måske er det en eller anden speciel stop. Dag. Stop. Okay, vil jeg sige noget? Det er jo den 25. november dag. Jeg sidder med fingeren på glasset. Det gør du også. Det gør jeg hver eneste dag. Og det, jeg kan mærke, det er ikke dig, der skubber. Nej. Jeg skubber heller ikke. Nej. Nemlig det der ånden. Ej, fy for søren. Det er Kammersanger Holm. Nej. Han var den sidste, ikke? Nej, han var generaldirektør i Danmarks Radio. Nå, han helt heller ikke på os. Nå. Det er godt gjort. Man får besøg af den afdøde generaldirektør. Men ham, der er det nu, han kan ikke engang hisse på rulletrappen. Og det er faktisk ikke engang en løgn. Og jeg har lige kaldt ham Kai Holm for nazist, og det er selvfølgelig en fejl. Undskyld. Kai Holm? Eller Emil Holm. Kai Holm, han er nazist. Nå, undskyld. Emil Holm. Nej, Kai Holm er naturligvis ikke nazist. Hvem er Kai Holm? Han er stadig formand for Dansk Idrætsforbund. Præsident, undskyld. Over yberpræsident. Nej. Og også medlem af Danmarks Olympiske Komité. Plus en flot fyr. Skal du se juleoptoget? Jo. Jeg synes godt om juleoptoget. Der er med til at skabe hygge og glæde for mange. Jeg har nok set det i 10 år, fordi jeg har været ansat i Røde Kors ved Gyldenrigsvej. Hvor det var. Ebba Pedersen svarer, jeg var ansat i TH Sørensen på hjørnet af Amagerbrogade, så jeg har fulgt med i juleoptoget i mange år, når der var tid til at lægge knivene fra sig. Som man siger. For der var altid meget travl dag, fordi mange af deltagerne kom ind for at købe smørbrød. Det betyder meget for mange mennesker på Amager, og jeg elsker selv traditioner, så jeg håber, at juleoptoget bliver bevaret. Doris Elsbøl svarer, sammen med min mand og børn så jeg hvert år juleoptoget på Amager, hvor jeg har boet meget tæt på. Det er sådan en hyggelig tradition. Men tiderne forandrer sig, og måske vil de unge fremover ikke være så interesseret i det. De synes nok, det er for kedeligt, selvom man stadig kan se unge familier, der er mødt frem med børnene for at se optoget. Det er juleoptoget på Amagerbrogade. Har du set det, Anders? Du har jo boet på Amager. Ja, jeg boede engang på Amagerbrogade 92. Der kunne jeg se det op for ruden der, ikke? Ja. Det er jo et smukt juleoptog. Knipsede du så skåret efter dem? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Godt. Knipsede skåret. Velkommen til et program, som jeg godt kan love bliver pissegodt i dag. Når jeg kigger ned over papiret, så kan jeg se, er du god til flirtetesten? Er det en test, jeg skal igennem? Det tror jeg nok, det er. Nej, hvor jeg glæder mig. Skal vi tage den om lidt så? Ja. Om det er lige den helt rigtige dag at gøre det. Og det er også en stor dag, fordi at det er jo i dag, at Danmarks sundeste virksomhed kåres. Ja, og Anders Lund Madsen, du er jo blevet sundhedsambassadør. Dig er og Chris McDonald. Ja. I er jo sundhedsmatadorer. Ja, og det er derfor, jeg sidder her med lakridspibe og fransk nougat og Mountain Dew. Og i aften skal du lave et velforberedt, hyggeligt foredrag. Ja, med nærmere karakter en festtale, efter sundhedsministeren har holdt sin festtale i børssalen. Ja. Og jeg kan forstå, at i børssalen efter dig er der jo 2 timer, hvor du bliver der, og så har folk mulighed for det er egentlig et bijob, du skal lave i aften, ikke? Ja. I København. Hvor folk så har mulighed for at networke med dig, ikke? Jeg vil nok sige, at sundhedsambassadør, det ser jeg nok efterhånden som mere som et hovedjob. Ja, det kan jeg godt forstå. Du spiser piller til din cola. Det kan jeg godt lide. Det er hardcore. Ikke så meget pjat. Hvad skulle jeg ellers skylde med vand? Vand? Nej, men cola er det rigtige. Det er nok... Okay, ja. Velkommen til programmet. Du har noget musik. Ja, det tror jeg har. Nu skal vi skal høre Block Party med nummeret Kreuzberg. Og kan du huske Kreuzberg, da vi var dernede i 80'erne? Ja, fantastisk. Ja, det var en anden tid. Ja, det var det. Velkommen til tirsdagens program, Flirtetest, lige om lidt. Hvad hører vi her? Det er Block Party, Kreuzberg, hvor jo altså, jeg kan forstå, Mia sidder. Kan du huske Mia, Anders? Nej. Men muligvis ikke, men du kan huske noget, Mia sendte til os i sommer. Ja, det var hende, der sendte os. Der var en rigtig, rigtig sød lytter, der sendte os en masse slik fra Amerika. Præcis. Blandt andet chili-tyggegummier. Ja, og jeg kan huske, at jeg holdt op med at tygge på mit chili-tyggegummi, at det har været midt i oktober. sagde hun også i går. Hun sidder nu i Kreuzberg, og er det ikke sjovt? Jo. Men hun har da ikke sendt noget slik på Tyskland. Nej, det skal man mere, vi altid have med. Nej, det er mere, det er ligesom Metallica nu fans, ikke? Og hvordan kan du spille Metallica, men ikke spille hele nummeret? Du spiller aldrig Metallica. Tusind tak til... Hvad ja, tak, Mia. Ja, tusind tak, Mia. Vi har fået det, men vi har altså også sagt tak. Vi siger altid tak. Du er sikkert bare ikke hørt radio, Mia. Og vi har også fået sagt tak til ham, som sender sådan en kæmpe, kæmpe æske med poletbolse. Ja, nærmest en papkasse med poletbolse. Ja. Jeg vil også godt sige tak til en, der har sendt os et udklip fra hjemmet. Nå. Fra John siger alt. Jeg læser lige op. Kære John. John er jo sand, han er synsk. Mm. Vi er besat af Kammersanger Holm i dag i programmet, så jeg tror, det er passende, vi læser lidt op med paranormalt. Kære John, jeg kan ikke huske, hvor jeg har lagt 6.000 kroner. Jeg har let overalt. Kan du hjælpe mig? T.S. Kære T.S. Pengene skal nok komme frem igen. De er i en kuvert, som er gemt mellem noget tøj i dit hjem. Og nu bliver det mærkeligt. Du har overvejet at flytte, men du vil blive boende. Det er et godt sted, du bor. Du vil begynde at komme mere ud. Jeg ved ikke, at Johns... Kan vi sige lidt mere besynderlige i dag? Nej, hvor er det sjovt. Vi skal igennem en test, Anders. Det er jo ikke første gang, og næppe eller sidste gang. Men prøv lige at høre, jeg er ked af at sige det. Det er også muligt, der er flere, der har skrevet det. Begge alfra, men prøv at høre. Der er et eller andet, der knager i studiet. Nu gør den det så ikke. Pis. Det ser ud som lidt lige de der gravhunde, mine forældre havde. Når de stod og hoppede på møblerne, stuemøblerne. Ja, eller gæster. Hov, hvad var det? Hvorfor er... Nu vender jeg mig om. Så er der nogen fra den morsomme redaktion, der har sat en tube universalolie lige ved siden af mig. Hvad skal jeg bruge det til? Det skal ikke. Det er sjovt, fordi du er rusten. Åh, det bliver et langt program. Ja, det gør. Men vi skal i gang i en test. Ja, det er ikke første gang, og næppe heller sidste gang, du bliver testet, Anders. Men det plejer at gå godt. Ja, tak. I dag er du god til at flirte testen. Ja. Og det er jo egentlig et overflødigt test, fordi tro mig, det er du. Mm. Men det er altså godt også at blive bekræftet i sin liv. Lige præcis. Så er du klar? Ja. Det er jo altså og kan det skal være noget romantisk musik nedover? Ja, det var det jo. Ja, jeg tror faktisk, at Henning, vores tekniker, Oscar nu, som heller ikke vandt en Emmy i går. Var du Emmy nomineret i går? Ja, Emmy nomineret i går også, jo. Nej. Ja, er det ikke vildt? Nej, han er jo gift med Sofie Gråbøl. Ja, det er nemlig rigtigt. Nå, men prøv her. Ej, så kommer du til der. Ja. Faktisk hver dag. Er det en... Er det en Mountain Dew, eller er du bare rigtig glad for at se mig? Ja. Min kæreste er gået fra mig. Så nu er jeg alene med kone og to børn. Det skider. Hey, stop lige en gang. Stop lige. Der er no smoking herinde. Men man må godt have en lille blæser på. Ja, man bliver aldrig træt af. Så forestil dig, at man står i noget, og der er en masse røg lige pludselig omkring dig, ikke? Ja. Altså forestil dig også en masse røg lige pludselig. Ja. Og så er jeg sådan... hoste siger, hvad fanden, Lars? Kommer Kim Larsen her optræder i dag? Eller har han... Er det ikke mere, han har været der? For ellers ville der jo ikke være røg. Nej, han var der. Måske sad bare nede bag scenen og røg. Og det må du gerne have sagt til os i to, faktisk. Det var lidt sent. Nå, det er altså multiple choice. Der var sgu begge alferne igen. Sidder du oven på en begge alf? Eller er du bare glad for at se? Nej, kom nu. Det er ligesom Adam, det her. Det er meget langsomt nu. Ej, altså, du Adam det i formiddags. Der var den længste pause, jeg nu med det, jeg elsker ham. Jeg elsker pausens mester. Ja, Adam Duvohal. Pausens betvinger. Ja, lige præcis. Nå. Og skal vi starte musikken fra? Ja. Vi har også boet i DR-byen i nu, hvad, 2 år? Ja. Halvandet år. Halvandet år, så det der. Hvorfor skulle stolene der også lige pludselig? Hvorfor tror du, du har universalolie stående ved hånden? Fedt. Jamen, i DR er der vel folk til sådan noget? Jeg tør ikke, det er faggrænser, ja, jeg vil meget gerne smøre. Det er jo rinder. Smøre, hvad hedder det? Bentøjet. Smøre hydraulikken, som man siger. Pumpen vil jeg da gerne smøre, men... Men det kan også være, at vi bare skal spille et stykke musik. Ja, lad os gøre det. Det bliver meget langt. Og så... Skal vi have fløjtetest. Meningen var ellers, at det skulle have fløjtemusik. Men det bliver det så inden fløjtetesten. Undskyld, kære lytter, det bliver lidt rodet i dag. Det bliver sgu noget rodet. Jeg kan lige så godt sige det med sammen. Det bliver noget rodet, ikke? Sidder du i en bilkø, så læn dig tilbage. Og så skru op for det her. For det er et virkelig dejligt år. Ja. For et virkelig dejligt orkester. Det er Coldplay. Og man kan også spille noget med Kent bagefter. Synes du skal gøre. Modtaget. Her er det første Coldplay og The Scientist. Coldplay og nummer, der hedder The Scientist. Hvis du sidder derude foran din datamat og tænker, hovsa, deres webcam virker. Sjovt nok heller ikke i dag. Så er det fordi, vi ser rigtigt. Nøgne i dag. Ja, det er da lige det, vi gør. Ja. Og derfor er webcamet ikke tændt. Nej. Og vi prøver at få fat i vores webfolk. Så hvis der er nogen af webfolk, der hører det her, så kan man da lige kigge ned i studie 3456, hvor vi så sidder og sender. Og det er også, men det er også fordi, de kommer til som overrasket, når sender de klokken 2. Men omvendt, vi sender også ofte, vi ikke sender jo. Ja. Og Anders, kan du huske dengang, WebJens var, der var der aldrig blevet med sådan noget? Overhovedet ikke, det spillede bare, mand. Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Hvad er der egentlig blevet af ham? Hmm. Håber, han har det godt. Ja, det har han, den flotte fyr. Ja. Nå, vi skal have en flirtetest. Er du god til at flirte, Anders Breinholt? Det vi finder ud af efter testen. Det er en multiple choice, så du får du tre svarmuligheder, og du beslutter dig for en af dem. Ja. Spørgsmålet, som er spørgsmål nummer et, det lyder: hvad gør du, når en fremmed mand smiler til dig på gaden? 1. Jeg smiler venligt igen. 2. Jeg smiler venligt igen og fastholder hans blik. 3. Jeg lader som ingenting. 2. Du fastholder hans blik? Yep. Åh, fast mover, som man siger. Yes. Godt. Næste spørgsmål. Hvordan vil du beskrive dig selv? Efter ting som rolig og velovervejet. B. Sød, sjov og intelligent. Eller C. Rap i replikken, spændende og tiltrækkende. Nummer 1. Efter ting som rolig og velovervejet. Lige præcis. Jeg kunne ikke have sagt det bedre. Så kommer der lidt mere, kan man sige, scenarie, du skal sætte dig ind i. Ja. Er det nå, okay. Spare kaffe. Nå, jeg troede, det var noget med tarmen. Søndag morgen, du står nede ved bageren med morgenhår og mascara ned på kinderne. Ind kommer en fyr, som du gerne vil gøre indtryk på. Hvad gør du? A. Jeg ser så frygtelig ud og forsøger at lade som om, jeg ikke har set ham. Eller B. Jeg smiler til ham, men skynder mig ud. Eller C. Jeg bider alt skam i mig og indleder en samtale med ham. Ej, jeg er skamfuld. Du ser så frygtelig ud, og du forsøger at lade som om, du ikke har set ham. Ja. Modsat. Du ankommer på diskoteket lørdag aften. Hvor placerer du dig? A. I baren. B. Aller bagerst i lokalet. Eller C. Et sted, hvor der er god udsigt til, hvad der sker i lokalet. C. Ja, det... Godt. Hvad kendetegner din hverdag? A. Jeg kan godt lide afveksling. Der må gerne ske noget nyt. Eller B. Jeg planlægger mit liv temmelig nøje. C. Jeg kan godt lide faste rutiner, men er åben for at prøve noget nyt. B. Jeg planlægger mit liv ganske nøje. Ganske nøje. Ja. Hvordan bestiller du drinks, når du står i en bar? A. Jeg beder bartenderen om en drink. B. Jeg smiler lummert til sidemanden og spørger ham om, hvad han vil have at drikke. Eller C. Jeg smiler til den søde fyr og regner med, at han nok byder mig på en drinks. Jeg tager en C'er. Det gør du nemt. Ja, ja. Og det er da virkelig glimrende. Ja, det er præcis. Alt gratis smager jo dejligt. Mm. Hvor placerer du dit blik, når du står i baren? A. På døren, så jeg kan holde øje med, hvem der kommer og går. På mandens bule. B. Jeg koncentrerer mig om den samtale, jeg har med min veninde, som jeg er i byen med. Eller C. Jeg holder øje med, hvor meget jeg har drukket af min tjus. Det jeg tager C. Også fordi jeg bare vil bare ikke drug rapes. Så, eller det vil sige... Ej, det er jeg gør, blevet et par gange. Ja, det vil sige. Men det jeg gør, det er, at jeg holder fingrene spredt ud over glasset. Mm. Som man siger. Og så har de mulighed for stadigvæk at hælde pillerne ned i saften. Så du får det bedste af begge verdener. Ja, tak lige for at se. Hvordan indgår du i en samtale? Jeg er den dominerende. Jeg er den lyttende. Jeg er en aktiv med- og modspiller. Jeg er den lyttende. Jeg er den diskrete lytter, ja. Okay, endnu en situation. Du taler med en mand, som du har mødt. Hvorfor er det dårligt, det der musik? Eller er det bare mig? Nej, det er dårligt. Nej, det er fint. Ja. Vi kan godt finde noget andet musik. Jeg har mødt en mand. Du har mødt en mand. Nej, du taler med en mand. Jeg taler med en mand. Som du har mødt tidligere på aftenen i byen. Hvordan reagerer du, når han rører ved din arm i løbet af samtalen? Mm. Jeg trækker armen til mig. En lille kostbar dose. Peberarm. Jeg sørger for også at komme til at røre tilfældigt ved ham. Mm. Eller se, jeg lader som ingenting. B. Player. Ja. Du har siddet og snakket længe med en mand, du har mødt i byen. I har det hyggeligt. Han læner sig mere og mere hen mod dig. Hvad gør du? Siger, riv mig nu rundt, din brutalis. Det tager jeg som en C. Du griber chancen at kysse ham. Lige præcis. Hvilken slags tøj tager du på, når du går i byen? Jeg har altid noget nedringet eller opslidset på. Jeg kan godt lide at se fræk ud, når jeg går i byen. Jeg følger nogenlunde moden og ser mere pæn end fræk ud. Eller jeg går i byen, det tøj, jeg har lyst til. Jeg er en slot A. Ja, det du er. Du er i byen, der skal på toilettet. Hvordan går du fra din plads og ud til toilettet? Det er sådan nogle problemer, ikke? Det er ja, lige præcis. Jeg slendrer roligt afsted, kigger lidt på de andre gæster, stopper måske op ved dansegulvet. B. Jeg går stille og roligt. Hvis min opmærksomhed fanges af noget, stopper jeg. Ellers ikke. C. Jeg går målrettet mod toilettet. Jeg vil gerne tilbage til baren hurtigt. Jeg tager en bier. Du vil simpelthen gerne... Nå, du stopper op, ikke, så folk kan se på mig. Åh, oh, så ja, står hun der. Ja. Så lakker det mod enden. En tur i supermarkedet er... A. En sur pligt, der skal overstås. B. Chancen for at møde manden i mit liv. Eller C. En nødvendig del af hverdagen. Chancen for at møde manden i mit liv, B. Selvfølgelig er den det. Og endelig, hvordan kan du bedst lide at bruge en lørdag aften? På at fyre den af i byen. Jeg går meget i biografen. Jeg hænger ud med mine venner. Jeg kan godt lide at fyre den af i byen. Godt, så ser vi. Skal lige tælle dem sammen. 3, 6... Ups, alt. Du er fløtens ubestridte mester. Ja! Yeah. Wow, baby, du er hot. Du mestrer fløtens sande væsen. Wow, baby, du er hot. Wow, baby, du er hot. Du mestrer fløtens sande væsen og vil til stede nu ud og gribe de chancer, der byder sig for en god fløt. Du er nemlig klar over, at livet er en lang fløt, og at fløten ikke nødvendigvis behøver at ende med, at du skal score en sød fyr. Øv. Jamen, ikke nødvendigvis. Jeg var bare lidt ked af det sidste. Ja. Tak, det er en god test. Ja. Skal vi Thomas, gøre? Der har fundet den. Laver vi en programoversigt med, hvilket blad var det fra? Heste Penny, Penny Nyt eller sådan noget? Pennywise, the for clown. Woman, ja, naturligvis er det for Woman, det kære blad. Dejligt blad. Ja, og her er kendt med det samme emne på en anden måde. Jeg er tosset med Kent. Det er jeg også. Det er fra 2002, det her nummer. Mm. Og den ideelle julegave i år til nogen, man elsker eller holder af. Eller bare godt kan lide. En Kent. Box. Der er kommet et Kent box-sæt. Med 10 CD'er. Alle deres albums, du. Men der skal lige ses, at i er der noget bonus live-optagelse. Ja, og så er der det, der hedder en booklet. Og demoer. Der er en booklet, hvor man kan se på billeder fra deres lange karriere. Ej, det er vildt. Også hvordan de tog det billede med hesten. Åh. Oh. Så er der spøgefugle igen. Her er, hvad vi har valgt at bringe et sort spejder denne tirsdag den 25. november. Fløtetesten har vi haft. Der bliver et spørgsmål, hvad min kæreste hedder, og hvor gammel han er. Ja, det er jo altid ny hver weekend. Han hedder Namsim. Namsim? Mhm. Og han er stylist. Ja, og han er 16. Er han blevet 16? Ja, det er han nu, men han har også været i Danmark nogle år efterhånden. Ja. Det skal vi ikke. Der er to ting, som mænd aldrig bliver trætte af. At slå på ting og lege med klodser. Ja. Det er jeg læser op for programoversigten. Som man siger. I TV-programmet Supernabo, som vi vil beskæftige os med om lidt, ja. Der har de fået lov at gøre begge dele. Nej! Jo. Og så er 29. Happiness blevet solgt til udlandet. Ja, jeg kan forstå, at skaberne bag Nordisk Film, eller Nordisk Film, som jo laver det her, ja. Men skaberne bag 2900 Happiness Nordisk Film. Monstersucces. De har solgt monstersucces 2900 Happiness til Frankrig. Ja. Hvorfor? Spørger vi. Og kigger nærmere på det. Præcis. Tim Christensen, og det er jeg jo åbenbart ikke den eneste, der har opdaget, var i Godmorgen Danmark på TV2 i morges, ja. Hvor han havde en, kan man sige, en underfundig meningsudveksling med Henriette Honoré. Mm. Og Caroline Wozniacki. Var i God Aften Danmark i går. Ja, og der er jo snart ingen gang, altså det er jo sådan, at hvis man siger, at man må kun trække videre, når Caroline Wozniacki er fjernsyn, så kan man godt overleve efterhånden. Så det, hvad hedder sådan noget, hyperventilerer man jo. Ja, det er ikke engang løgn. Lige præcis. Og det var sjovt, og det var godt. Skal man alle sammen sidde med plastikposer over hovedet, for ligesom at komme ned, og er det CO2-udligning og tryk og... Ja. Ja. Ja. Ja. Og afløs sideleje. Så skal vi også forbi Rådhuspladsen, hvor at, vores gode kollegaer på aftenshowet i går sendte, og der var to lesbiske kvinder på besøg. Lesbiske. Og jeg kan godt afsløre, at den ene, hun blev lesbisk efter at have set en af de bedste film, der nogensinde er lavet. Ja. Så sprang hun ud af skabet og sagde, jubi, ja. Jeg er lesbisk. Birthe Røn, apropos og politikere og Karin Jespersen. Og det er nu det røde satan igen. Ja, den læser jeg altså ikke op. Det er hestekraven derude. Så er det noget. Der igen med hans... man vender ryggen et øjeblik, og så er der snedet sig sådan en lille ræverød segment ind her. Og på lidt mærke til, hvor små typer det er skrevet med. Ja. Kan jeg lytte? Forestil, du har et stykke papir med alt det, vi lige har nævnt. Ja. Så længst ned, det er lidt ligesom en forsikringspolice, så står der noget, med, som er ret vigtigt faktisk. Men med perleskrift 18. Det er sådan en virkelig... Altså, du skal have sådan en pind, gennemlysningspind for at kunne læse, hvad der helt præcis for, altså, ja, så er det jo et fingeraftrykspind, ikke? Ja. Og hvad står der, hvis vi så tyder? Der står, Birthe Røn og Karin Jespersen, dumme svin. Diskuterede sidste uge, hvor vidt diskussion var en god ting eller ej. Disse to hæderskvinder, hvorfor skal de trækkes gennem sølet lige hver gang? Præcis. Men okay, det gør vi, fordi han er jo en slags chef. Vores ræve røde redaktion. Så er der tillidsbingo. Og så er og programmet... Kunne vi ikke også, vi ringer til nogen? Jo, det vil jeg kan mærke, at vi skal ringe til en og lave fis. Jeg siger ikke mere. Nej, det er ikke engang løgn. Har du et stykke musik? Ja, det kan du stå på. Hvad skal vi høre? Vi skal høre The Beach Boys med Good Vibrations. Ja. Ja, vi er lige ved at koge en lille kop kaffe. Vi sidder her, det er fordi, jeg er blevet min egen DJ, forstår du? Så er jeg lige ved at finde noget musik. Ja, det er det næste nummer, vi skal høre, og det er et live stykke live musik. Åh, spændende. Og det er med Oasis. Og det er indspillet på Wembley Stadium i 2000 og hedder Stand By Me. Så jeg skal lige låne stikket. Vi har fået en sms fra en, der påstår lige at se den kinesiske dværg med dværgvandrestave. Nå, jeg ser. Og det er ikke satire, står det der. Koster altså almindelig sms-takst plus. Og plus en 3 milliarder at skrive ind. Vi skal forbi vores ræverøde ven. Ja, Anders har stikket sig. Så skal jeg med også lige ved at finde nogle klip. Nå, okay. Ja, men jeg kan sige, at vi har valgt en satyren ved hornene. Det er skjoldt burene. Og simpelthen at sige, nu går vi ind i løvenskab og ser, hvad det er, han har fundet til os. Birthe Røn og... Må jeg læse op? Ja. Birthe Røn og Karen Jespersens... Nej. Birthe Røn og Karen Jespersen diskuterede i sidste uge, hvorvidt diskussion var en god ting eller ej. Diskussionen blev ikke afgjort, da Anders Fogh igen opholdt sig i udlandet. Men nu er Anders heldigvis tilbage. Og på et pressemøde tidligere i dag blev tingene sat på plads. Diskussion eller ej. Her er, hvad Anders sagde tidligere i dag. Ja. Jeg har selvfølgelig taget det her op på ministermødet i dag og gjort det klart, at regeringen arbejder som et kollektiv, og enhver minister udtalelse på regeringens vegne, at der ikke er nogen i regeringen, der er i tvivl om mit standpunkt, klæder sig enig i mine konklusioner. Kategorisere det, som I vil. Jeg tror i hvert fald, jeg kan sige, at mine samtalepartnere er ikke i tvivl om mit synspunkt. Birthe er heller ikke helt almindelig. Birthe er heller ikke helt almindelig. Upsen. Birthe er heller ikke helt almindelig. Jeg vil sige, at jeg kan godt lide Karen Jespersen. Jeg synes virkelig, hun er god. Og jeg vil sige... Det fede er, at man over 150 år kan skifte så meget holdning fra at være VS til venstre. Jeg vil ikke sige, godt lide, jeg holder virkelig an. Det er et levende menneske. Ja, det kan jeg godt lide. Jeg synes, hun står ved det. Hun fremstår fedt. Hun er ikke... Altså, det er bare fedt. Det må også være fedt at være Birthe Røn og vide, at der sidder en anden og slet ikke kaster knive i ryggen på en. Sådan. Det må bare være rigtig fedt at vide, ikke? Jeg synes, en god ven, ligesom Ralf Pittelgaard over hende, det er jo hendes mand der kommentator på Fox... Så kan han sidde, han arbejder på Jyllandsposten også, så kan han sidde derude og være sur, og så kan de sidde derude og... Ikke? Ej, vi giver altså ikke penge til... Ja, det er præcis. Vi giver ikke penge til Dansk Flygtningehjælp, når de kommer forbi, for de får jo rigeligt. Vi kan bare lide os selv. Men jeg kan godt lide hende, jeg synes virkelig, hun er god. Karen? Ja, altså godt kunne lide hende. Også et livsstykke, ikke? Jo, og så... Det er ikke sådan et livsstykke. Jamen, det er præcis så egentlig de gode ting. Kommer man forbi, kom ind og få nogle boller. Når man ser et billede af Karen Jespersen, som er taget af hendes ministerium... Ja. Så tænker man, sådan ser hun ud i virkeligheden. Der er ikke blevet retuscheret eller noget som helst. Og det kan jeg også godt lide. Hun fremstår fuldstændig ægte. Og man ved lige, hvor man har hende. Du ved godt det der med, at folk nogle gange kommer til at ligne deres hunde, ikke? Ja. Hvis de har haft den rigtig længe. Det er også nogle gange, der kommer til at ligne sin politik, hvis man har haft den rigtig, rigtig længe. Ja, og der er, hvor man siger, det er derfor, Karen er så smuk. Pæn. Og dejlig. Og også det der med, når man sådan åben sind over for andre mennesker. Man godt kan lide andre. Går i folk med træsko lige på. Præcis. Har ja-hatten på. Men ikke af sig selv nærmest. Nej, det der med at sige, min have er også din have. Lige præcis. Du skal være velkommen her. Ja. Ja, det er da muligt. Jeg har en gulerod, jeg spiser toppen, du får roden. Det er da muligt, at Anders Fogh vidste, at hvis jeg fik integrationsministeriet, så ville det, altså... Ja, så velkommen til noget, hvor der engang fandtes midt i 40-agtigt et eller andet. Men det er muligt, så nu sidder jeg her i mit eget ministerium og prøver at styre de andre også. Hvad er det, hun er minister for? Men det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved bare, hun blander sig i alle andre ministerier hele tiden. Eller især, hvis det er noget med flygtning eller indvandrer. Hvad er Karen Jespersen minister? Så blander hun sig hele tiden. Hun er velfærdsminister. Velfærdsminister? Ja, hun har jo fået det tunge ministerier. Men det er også fordi igen, Anders Fogh Rasmussen vidste jo og siger jo dette om vores veninde, ikke? Birthe er heller ikke helt almindelig. Og jeg holder meget af dem begge to, det vil Anders jeg sige. Også, ja. Også alle tre så. Karen. Ja. Birthe. Du tabte tråden. Jamen, det er helt i orden. Det gør man tit, når man taler om. Ah, så ja, det er sgu tosset med. Nå. Så skal jeg da ellers lige love for, at folk står hænderne sammen, og der sker noget på Wembley Stadium, hva'? Nå. Vil du med til koncert, Anders? Ja, det vil jeg gerne. Har du gode pladser? Så tager vi lige afsted og står lige op foran scenen. Det her, det er Oasis fra... Den CD, der hedder Familie to Millions fra 2000, er den optaget på Wembley Stadium, ikke? Og nummer, der hedder Stand By Me. Dejligt over. Det fede er, at man kan høre lige om historien, at vi tønder fucking light off, og råber til lysmanden. Og det er jo en af de fede ting, man har taget det med i en live. Familie to Millions fra 2000, fantastisk blad. Du sagde det selv i starten af programmet, Anders. Tænk gang, hvis det var sådan, at hver gang, at Caroline Wozniacki, hun var i fjernsynet. Ja. Så måtte man trække vejret. Ja. Altså, så ville vi hyperventilere. Men gudske tak og lov. Ja. For at Caroline, hun i den grad er her og der og alle vejen. Ja, hun tager ja-hatten på, og det skal hun have tak for. Men, og det vil jeg sige, og det vil jeg også huske, når jeg en dag, hvis jeg skal lave noget andet det her program en dag. Ja. Så vil jeg også huske at sidde og sige, det fede ved at få hende ind, det er, at hun altid har noget nyt på hjertet. Ja. Altså, det der fede er, at journalister stadigvæk tænker, Caroline Wozniacki, det er bare sådan en god historie om den 18-årige pige, som det er jo nærmest nu er eventyr. Gået fra... Ja, lige præcis. Det er nemlig eventyret om den polske, dansk-polske pige, ja. som kommer til Danmark. Det kan være svært at være udlænding her i landet, eller for hendes far har det været svært at være udlænding her i landet, hvad ved jeg. Og så tager det bare fart og se, hvilken succes hun har haft. Det er faktisk vores egen Obama. Må jeg lige sige noget seriøst om det? Og det er allerede respekt for den succes. Men det er bare som om alle journalister rundt omkring tænker, ved du hvad, det er bare sådan en dejlig god historie, mand. Lad os få hende ind. Lad os få hende ind i studiet. Også fordi hun har noget nyt på hjertet hele tiden. Er du i gang med at sige, at det slet ikke er Carolines skyld? Jeg vil sige, at... Fordi det er måske rigtigt. Jamen, det er da egentlig... Jeg sagde bare for noget for at holde mig vågen. Men det er egentlig, når du siger det, kan jeg da godt høre det, måske. Hun er kun 18 år. Jamen, det er hendes far. Nå, men jeg ved... Okay, skal vi være helt ærlige? Du har set sportsjournalister. Jeg ved godt, hvad der er sket, Brumle, eller Anders. Det, der er sket... Hvad er sket? Det er, at jeg ikke kan høre noget af det ene øre på det her lort. Og så skal du hive lige den ene længe. Hvad fanden er det her? Arturup, Byllerup, Knip. Han tager lige en ny stol. Det, jeg tror, der er sket, det er, at hendes far, som jeg ikke kender, men efter sigende er det, der hedder lidt af en pacer, så har jeg ikke sagt for meget. Nå. De får en masse sponsorer ind over lige pludselig. De tænker, jo flere uger vi kan lave med hende, som er yderst grimme, jo flere europæiske reklamer hun kan være i, jo flere Sony Ericsson reklamer hun kan være i, jo mere Adidas, jo mere Nordea vi kan prøve op i hende, jo mere alverdens ting og sager, jo federe er det, fordi vi er ved at skabe en ny superstjerne. Ja. På TV2 Sporten, der har man så sagt, vi mangler en superstjerne i Danmark. Ja. Så viser det sig, at hun rent faktisk godt kan finde ud af at spille tennis. Det må hun jo kunne, hvis hun er nummer 12. Trods alt, ikke? Ja, ja. Det er det eneste parameter, man har. Det er vel den der verdensrangliste, ikke? Ja. Men så er problemet på et tidspunkt. Caroline er ikke særlig god til at sige særlig meget om noget som helst. Heller ikke om tennis. Nej. Fordi enten har hun lært det forkert af nogen. Eller også har hun slet ikke lært det. Lige præcis. Og det er jo så synd for hende. Men det er jo så synd for hende, at nogen hele tiden siger, at hun skal sige noget. Ja. Når hun ikke rigtig har noget at sige. Og derfor siger hun så nogle lidt tåbelige ting, som vi så kan benytte os af her i radioen. Og tusind tak for det. Ja. Men som du startede med at sige, at det måske stadig ikke hendes skyld. Nej, det er det nok ikke. Det er nok de søde journalister, som bliver ved med at hive hende ind og sige, det er bare sådan en god historie. Ja, ja, men når hun er i Godaften Danmark, Godmorgen Danmark, Aftenshowet, Deadline, Sporten, der, mig her og alle steder, for 58.000 milliarder gang. Ja, så det... har man nok godt hørt historien om, at der vil en dag være 57 millioner små Caroliner derude. Og den dag, ja, der sidder jeg i puntoen med... støvsugerslangen helt inde i munden, ikke? Jo, og siger farvel. Så du er måske ret? Måske, og måske så... Og det er jo så nok måske slet ikke hendes skyld, når det kommer til stykket. Jamen, det er bare en frygtelig erkendelse, vi skal med. Ja, det er ikke engang... Det må vi prøve lige at holde igen på. Og se igennem med. Ja. Ja. Skal vi ikke høre, hvad hun det siger? Det er jeg helt mest glad for, det er, at der er nogen, der gav os skylden for, at hun røg en ud af en eller anden turnering engang. Det er meget stolt af, hvis det var tilfældet. Ja. Men jeg tror, hun er meget rar, sød og pige. Ung pige, det er hun. Ung er hun der i hvert fald, men jeg ved ikke. Og sikkert også sidder rejse. Hun har bare siddet alt for meget på hotelværelse. Dido og Don't Believe in Love. Et fantastisk nummer fra en meget, meget skøn kvinde. Mm. Når hvis man tager for hovedbanegården, går man lige lidt igennem København, over forbi McDonald's og Burger King og en skør, skør verden, Rigney. Ripley's Believe It or Not. Det, ja, man går... Nej, der går man faktisk ikke over, medmindre man tager den grimme... Man krydser 8 7-Eleven butikker. Så er man på Rådhuspladsen, og der sender vores gode kollegaer, Sisse Fisker og Mads Steffensen og Louise Wolf og Lasse Eskildsen. Lasse Eskildsen. aftenshowet fra. Og i går aftes var der to lesbiske kvinder inde. Ja, og det er i sig selv jo ikke nogen nyhed, eller burde det ikke være det? Det sjove er, at der er mange, der tror seriøst, at også Vagn og nogle andre har skrevet til sådan her, at de tror, at vi var efter Karoline nu. Nej. Nej, tværtimod, vi er begyndt at se lyset. Lige præcis. Nå, klart, så tror jeg, det er ironisk. Nej, det er ikke ironisk. Det er overhovedet ikke ironisk ment. Tværtimod. Der er gået en pros op for os, som man siger. Så pointen er bare, for at lige tage den for nogle af dem, der har skrevet ind, som ikke forstår, at vi rent faktisk mente, at... Hvor vi ikke har været klar nok. At det har været synd for Karoline Wozniacki, at hun skal udstilles for det, og derfor vil vi gerne invitere hende hen for at snakke om noget andet end tennis. Nej, nemlig, det skal være sådan så, at Karoline kan komme videre. Lige præcis. Eller, det kan hun nok uden også. Lige netop. Eller, ja. Som jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Nej, så er den ligesom... Så er den givet. ...navlet fast, ikke? Og bedre. Men når vi har været på TV2, så skal vi også i Danmarks Radio. Sol og vind skal fordeles lige. Ja, og i aftenshowet havde man besøg af to lesbiske kvinder, og det kan jeg sige en pleonasme, men ja, det var det. De var meget glade for, at de er sprunget ud af skabet i en sen alder, og en af dem fortalte i aftenshowet i går, hvad der fik hende til at indse hendes seksuelle orientering. Det skal vi høre nu. Der gik også noget tid før, du sådan fandt ud af, at det der med mænd, det er faktisk ikke mig. Jamen, vi var inde og se Tomb Raider med Angelina Jolie, og... Da jeg så den der film, så tænkte jeg bare, nej, gud, hvor er hun lækker, og gode bryster, og gode læber, og alt muligt. Og da vi så kommer ud inden for biografen, og vi sidder selvfølgelig og snakker om filmen, så var det ligesom lige præcis nøjagtigt de samme ting, han havde lagt mærke til. Og så på et eller andet tidspunkt, så læner han sig sådan frem og lægger hånden på min, og så siger han, ej, han, er du sikker på, at du ikke er til kvinder? Og jeg var bare, niks, det er jeg ikke. Men så i den tid, der sådan fulgte derefter, når jeg gik ud på gaden, når jeg så nogle kvinder, så begyndte jeg sådan pludselig at lægge mærke til dem på en anden måde. Når jeg var sammen med nogle af mine veninder, eller bare nogen, jeg kendte perifært, så kunne jeg sådan mærke, der begyndte at ske noget inde i mig. Og så på et eller andet tidspunkt, så blev lysten simpelthen for stor, at selvfølgelig jeg var nødt til at få det prøvet af. Ja. Hvordan var det så? Jamen, det var helt fantastisk. Det er sådan lidt en tid, hvor man er sådan lidt hyper. Det er lidt ligesom at blive teenager igen. Ja. Det er sådan lidt en kliché, men det er faktisk sådan, det er, fordi at man skal ud og opdage alt på ny, kan man sige. Okay. På nye græsgange. Ja. Yes. Jeg synes, det er godt. Og jeg synes, og det kan også være en huskekage til de mange fædre og mødre derude, der sidder og tænker, hvad kan vi sende vores børn ind og se i biografen uden risiko? Og så kan man sige, hold da, altså ikke... Hvis man vil have børnebørn, skal man nok ikke sende dem ind og se Tomb Raider. Eller jo, så kan de jo adoptere. Nej, det må man jo ikke, eller hvad? Men eller det er intimidisering. En mærkelig årsag må man ikke. Jo, kvinder... Eller må gerne nu. Nej, må ikke. Det tror jeg faktisk ikke, de må. Der var da i hvert fald en stor... Det skulle de ikke have lov til. At få... Nå. Du ser lidt bleg ud. Det er nok, fordi du mangler noget jern. Du har bare ikke været det samme, hvis du har været i Aalborg. Hvad hedder det? Kan du ikke spille et stykke musik? Skal jeg spille et stykke musik? Og så tager vi en god omgang til det, spænger om lidt. Og jeg synes, det er dejligt, at når der endelig er lesbiske i medierne, for at være lesbiske, så er de ikke svarer til stereotyperne omkring deres seksuelle orientering. Ja. Det synes jeg er skønt. Ja, det er det. Kan vi satse på, det er faktisk lang tid siden, at vi har haft en homoseksuel igennem i Tillidsbingo. I dag er det kun for homoseksuelle. Lige præcis. Og helst lesbiske. Ja. Og måske lesbiske, der er lidt i tvivl. Nej, men hold nu op til. Nej, undskyld. Så er det folk ikke forstår nu har de også svinet alle homoseksuelle til. Ah. Vi vil kun have homoseksuelle til det spænger nu. Ja. Hov, er det mig? Det er Peter Sommer. Peter Sommer og et helt fantastisk nummer, der hedder Hærværk. Ja, vi starter til det spingo lidt tidligt i dag. Ja. Eller lidt tidligt, det tror jeg sgu ikke folk ikke har mærke til normalt. Den er 15:24. Ja. Og det kan godt være, at vi synes, det er tidligere end normalt. Ja. Men det er så, vi kan nå begge. Og vi samtidig også kan afslutte med et af tre indslag. Ja, det er jo også det, som vedkommende, der vinder hele pladen, får lov at vælge. Lige præcis. Vil man helst høre indslaget... Supernabo. Indslaget 2900 Happiness er blevet solgt til udlandet. Eller indslaget... Tim Christensen var i Godmorgen Danmark for at fortælle om sin nye plade. Mm-hmm. Okay, første tal i dagens udgave... Nej, skal vi lige forklare reglerne? Ja. Hvis du har lyst til at spille med, så skal du lave dig en plade. Du behøver bare tænke dig en plade. placere nogle tal mellem 1 og 90 og sætte dig til at vente. Så læser jeg tal op, og når du mener, du har bingo, så ringer du på 70 20 20 20. Og når vi siger hallo, så skal man sige tillidsbingo, man skal ikke sige hallo. Nej. Og så har man vundet en t-shirt, måske flere. Og jeg kan se, at der er allerede mange, der ringer ind nu, og det er lidt tidligt, når tallene ikke er blevet læst op. Men det er også muligt, fordi vi har sagt, at det kun skal være homoseksuel, der ringer ind i dag. Ja. Og, det, og hvad gør man så, Anders, hvis man er homoseksuel og endnu ikke er sprunget ud af skabet? Så har man muligheden for at gøre det i vores program. Nå, det er jo en god idé. Ja. Og det er, ja, det ved jeg jo ikke en skid om. Tror du ikke, det må være en utrolig lettelse? Det, jo, det skulle jeg mene. Nej, jeg går rundt og holde og hemmelig, og så endelig kunne sige, åh, sådan er det. Ja, det tror jeg faktisk, det må være noget, altså. Og så er der jo det fede, hvis man siger det i et program, der er lidt useriøst, så kan man jo, hvis man får kolde fødder, så siger, det var gas. Ja, eller hvis... Jeg ville da bare have en t-shirt. Der skulle være nogle mærkelige familier derude, som cutter armen af, du ved, du forstår, hvad jeg mener, så er du ikke vores barn eller søn eller datter længere. Ja. Så er det ikke vores niese? Ja, så kan man nemlig også sige, at det var bare for sjov. Det var for at få en trøje. Nej, det skulle man faktisk ikke sige. Det skulle man bare sige, men ved du hvad, så fuck dig. Fuck dig, så får du heller ingen julegaver. Nej. Godt, så kan det nok godt være, ja. Altså, det vil sige, det eneste krav i dag, det er jo selvfølgelig, at hvis man laver en plade, så skal den være lyserød. Nej, vi skal nu. Dumt. 70-20, det første nummer, Anders. Hvad det er det? 51. 51. Og nummer 12. 12. Og nummer 4. 4. Og nummer 8. Hallo? Tillykke. Ah, hvor er det smukt. Tillykke. Hvem taler vi med? Charlotte. Goddag, Charlotte. Charlotte, tillykke. Du har vundet en t-shirt. Eller en t-shirt. Det er jeg bare begejstret for. Åh, hvor godt. Charlotte, velkommen til De Sorte Spejder. Tak skal du have. Må jeg spørge dig om noget? Det må du gerne. Hvor ringer du fra? Holbæk Motorvejen. Ah, indadgående eller udadgående? Udadgående. Og hvor er du på vej hen? Asnæs. Det vil kalde en bord, ikke? Nej, Asnæs, det ligger oppe i Aalshæret. Det er nemlig rigtigt. Nå. Skal du til Asnæs-centret for at handle i Superbrugsen? Nej. Nå. Bor du i Asnæs? Det gør jeg. Ah, glimrende. Så hvor? Du har pendlet måske? Det har jeg også. Charlotte, men hvor handler man så henne? Jamen, det gør man i Superbrugsen. Nå, men du har bare handlet. Er du typen, at jeg spørger dig om noget, Charlotte? Det må du gerne. Er du typen, som handler ind til sådan hele ugen om lørdagen? Oh, godt spørgsmål. Nej. Mm. Men hvad så med hensyn til nu selve madsituationen senere i dag? Er den allerede taget hånd om af andre, eller har du købt i går, eller har du valgt at faste? Jeg har valgt at tage op af fryseren. Oh. Sådan. Og er det en kummefryser? Nej. Nå. Jeg har godt så er det vel egentlig teknisk set ud af fryseren mere end opad, ikke? Jo, det er detalje, jeg ved det godt, men det er jo bare, der er ingen grund til at være underhjagtig. Mindre detalje, men jo, det er jo nok ud af fryseren. Charlotte, hvis du nu havde haft en kummefryser derhjemme, så har jeg lige godt råd til dig. Så kunne du gøre det, at du lige finder nogle brædder, så sætter du lige kummefryseren 10-20 cm, 50, hvor mange sko du nu har op, centimeter op i luften, og så kan du have sko stående ind under kummefryseren. Og ved du hvad så, min ven, så er de lige til at smuffe i. Hvorfor? Og så står de heller ikke i vejen. Men det vil jeg da så huske, hvis jeg får mig en kummefryser. Lige præcis. Anders, ja, må jeg spørge noget? Mm. Kan man ikke gøre det med et køleskab også? Ja, det kunne man da vel egentlig godt. Der kan ikke være så mange sko, men princippet er det samme. Ja, lige eller et fjernsyn, hvis ikke det var en fladskærm. Ved alle hårde hvidevarer, kan man vel egentlig gøre det? Jeg vil ikke gøre det under en tørretumbler. Hvorfor? Fordi den hopper. Men nu glemmer vi helt samtalens hovedperson, Charlotte. Charlotte, må jeg spørge om noget andet? Det må du gerne. Hvad laver du til daglig? Mm-hmm. Jeg er maler. Maler? Nå. Er det kunst, eller om jeg så må sige effektmaler? Det er bygningsmaler. Modtaget. Og hvilke bygninger har du malet i dag, Charlotte? Jeg har malet en lejlighed. Ja, hvorhenne? I Måløv. Måløv. Og hvad farve fik den? Den blev hvid. Nå, der er nok nogen, der har altså tænkt, der skal vi prøve noget nyt. Ja. Var det en brækket hvid, eller var det bare hvid? Off-white. Det var en ganske almindelig brækket hvid. Er det en 10'er? Er det glans, du taler nu? Flykker 10? Nej. Hey. Hvilken male bruger du? Flyops. Hey, jeg troede, at malermesteren brugte flykker. Ikke også. Nå. Nå. Charlotte, må jeg spørge om noget, Charlotte? Ja, det må du gerne. Hvor gammel er du, Charlotte? Jeg er 33. Modtaget. Og du lyder meget yngre, vil jeg sige. Nå, det var ikke sådan for at fitte, men er det ikke rigtigt, Anders? Jo, meget. Men Charlotte, jeg tænkte, så har du været maler i hvad, en 7-8 år? Det kan ikke gøre det. 10, 12? Ja, 14 stykker. 14 stykker, jamen, det glæder mig at høre, fordi så kan du sikkert svare på spørgsmålet. Hvornår var du sidst ude i en lejlighed, kære Charlotte, hvor der skulle males med svamp, altså strukturmales? Ja. Og det ligger tilbage i 90'erne. Lige præcis. Men der var stadig nogen, der fik det gjort i 90'erne. Altså, jeg tror nok, at jeg i et forvirret øjeblik gjorde det i min egen lejlighed, lige da jeg var startet i lære. Åh, ja, vi har jo alle været unge. Men mit næste spørgsmål til dig lyder, hvornår tror du, at svampmaling kommer tilbage? Det er et rigtig godt spørgsmål. Forhåbentlig aldrig. Jeg vil sige, snarest muligt vil være det helt rigtige og korrekte svar. Fordi det giver penge, at det giver arbejde til maleren. Ja, men det er så flot. Og især hvis man tager sådan helt græsgrøn i. Men det fantastiske det svampe er jo også, at det er jo op til den enkelte maler at sætte sit eget præg. Ja, det er jo ikke bare klatværk med en rulle. Det er jo helt individuelt. Men er det ikke mest en husmor, der selv giver sig i kast med det? Og så kan du også regne med, at der er bordeauxfarvet, sådan nogle filtdu, eller sådan nogle... Ja, det er lige meget. Charlotte, og også nogle til at sidde rundt om på lysdagen, sådan en lille rund en til at sidde rundt om til jul. Og tisseopsamleren ved toilettet, sådan en dejlig frotté-kultæppe. Det kan faktisk godt bruge til at male. Men lige kan drøbe tis ned i. Charlotte, er der nogen, der venter på dig, når du kommer hjem til Asnæs? Ja, det håber jeg. Og er det din mand eller din kone? Eller hele familien? Ja, hele familien. Med mand og børn. Så Charlotte, bliver jeg nødt til at spørge dig om noget. Er du så lesbisk on the side, som man siger? Altså, man ved jo aldrig, hvad der sker i fremtiden. Nej, det er Hvis du nu ser Laura Croft. Eller hvis du sidder derhjemme og spiller World of Warcraft, eller en computerspil, og lige pludselig tænker du, jeg skal være lesbisk. Det kunne godt ske. Har du været inde og se Laura Croft? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg erindrer den ikke tydeligt i hvert fald, hvis jeg har set den. Har du ved gennemsyn af ugebladet, har du så stusset, om som siger, tøvet ved billeder af Angelina Jolie og tænkt, sikke nogle læber? Hvem har ikke det? Jeg bliver helt varm indeni. Jeg har lyst til at blive lesbisk. Jeg har ikke stødt på den tanke endnu. Men du er åben overfor, og det er nok til mig, Anders. Charlotte, hvad har du taget op af fryseren, som man siger? Ud af fryseren. Jeg lige fast. Ud af fryseren. Jeg har taget mørbrad ud. Nå, for en mørbrad. Er det svin eller okse, eller kald eller lam? Svin. Og hvad skal der til mørbraden? Det bliver en overraskelse, fordi jeg satser på, at min mand har lavet det, til jeg kommer hjem. Hvad hedder din mand, Charlotte? David, og hvad laver David til daglig? Han er også maler. Okay. Nå. Og han har tid, det er fri, du har? Jamen, han har ikke været på arbejde i dag. Nå. Mm. Og hvor gamle er ungerne? 3, 8 og 9. Okay, hvad skete der lige fra 3 til 8? Det kan man sikkert regne ud, men så fra 8 til 9, hva'? Det er en bedstelærer. Det ved jeg ikke. Det gik vel bare hurtigt fra de første, og så tænkte jeg, puha, så må vi have en pause. Er der flere på vej? Nej. Nå. Hvorfor? Synes du ikke, 3 er nok? Nej, det er da forskelligt, hvordan folk har det med det. Men 3 er der også. Det er godt nok. Det er ikke nær det. Charlotte, du fører et køretøj, og vi skal bede dig om at aktivere dit blinklys. Hvis du kan. Det kan jeg da. Kan I høre det? Ja, jeg vil godt være der. Jeg vil godt have lov at gætte først, så. Nej, det gør du. Okay, det må du gerne. Jamen, jeg skal da ikke trænge mig på. Det må du gerne. Det er en Peugeot Partner. Nej, jeg vil sige, at det der, det er en Volvo. Og det er en Volvo af ældre årgang. Det er ikke en Volvo. Jo, 242 eller 240 eller sådan noget dine. Skulle det være 79, det tror jeg ikke. Hvad er det? Har vi gættet? Nej. Men du var tættest på, det er en Citroën Berlingo. Ej ja! Det er samme blinklys, som der er de to. Det kunne have været mig. Det er det. Så det du har ret set vundet os, fordi at det er samme blinklys, der er. Det er jo... Ja, men det er ikke den bil, som Charlotte sidder i, og det er det, vi skal gætte. Nej, det er svært. Charlotte, du skal sende e-post til os på satansyngel@dr.dk. Ja. Så skal du skrive lesbisk, så lidt skal der til i emnefeltet. Og så størrelsen på David og dig og børnene, hvis du også mener, at de vil være interesserede. Det vil de helt sikkert. Fedt. Og din adresse selvfølgelig også, så vi kan sende. Og så kør forsigtigt og mal. Jamen, det vil jeg gøre. Charlotte, helt så mange gange derhjemme. Det skal jeg gøre. Tak for det. Tak. Hej. Hvad skal vi høre nu, Anders? Vi hører Moby med Temptation. Upsan. Hele pladen fuld om lidt. Det er et skønt nummer, det her. Det er Temptation med Moby. Ja. Det er ikke ham, der synger. Nej, det er det bestemt ikke. Hvad hedder hun? Hun hedder Gloria Estefan. Nå. Come on, baby, do the conga. Hey, da, ba, da, ba, da. Skib it, boop, boop, boop. Skifte stil. Og hvad har hun ellers lavet? Hun blev kørt ned af en maskbil. Over i Florida. Og vandt, ikke? Noget retssag. Det tror jeg nok, og det var også rimeligt nok. Hun brækkede ryggen, det arme menneske. Gloria Estefan. Her får du kablet, skat. Tak. Oh. Vi spiller pladen fuld. Don't Wanna Lose You har hun også skrevet. Og Get On Your Feet har hun også sunget. Ja. Og jeg hvad? Mm. Og her altså Temptation. Never Can Say Goodbye. Nej, det var en anden, Gloria. Okay, godt. Vi spiller nu pladen fuld her på lokalradioen. Klokken er 20:04. Der er kø der om lidt. Bare tag den med ro. Ja, så er det den professionelle radio tilbage. Det er præcis. Det må du ikke sige. Ja, for nu siger jeg lige præcis. Lige præcis. Hele tiden og altid. Lige præcis. Ja, lige præcis. Lige præcis. Nå, men der er flere homoseksuelle, der ringer ind, kan jeg se. Det er jo ligesom det, du har kravet for at komme igennem. Ja, og vi havde Charlotte, som jo stadig kan man sige, var så langt inde i skabet, at hun ikke helt selv havde erkendt det. Rigtigt, men hun var da ikke bleg for, at hvis hun en dag så en film med Angelina Jolie, så kunne det nok godt være, at hun blev lesbisk. Nu skal vi spille videre. Næste tal er 22. Ja. Svane Halse, 22. Og nummer 1... 86. 11. 96. Det er egentlig mærkeligt. Det er sødeste, at du synes, det er sjovt. Jeg synes, det er dumt. Men det kan man ikke. Der er ikke noget, der hedder 96. Det ved du jo godt, Anders. Jeg ved det godt. Nummer 23. Og nummer 22. Igen. Det er anden gang. Nummer 40. Og oh, nej. Oh. 75. 47. Hallo? Tillykke, Bingo. Tillykke. Mange tak. Hvem taler vi med? Taler med Jens Peter Christensen. Goddag, Jens Peter. Hej, Jens Goddag. Peter. Og Jens Peter, må jeg spørge, hvornår sprang du ud af skabet? Og det gjorde jeg i morges. Oh. Nå, men så har det da været en hård dag. Eller begivenhedsrig. Ja, kan man sige. Og så allerede nu i radioen. Ja. Det er helt fantastisk. Jens Peter, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Aalborg. Ja, tak. Og er det selve Aalborg? Det må vi sige ja til, ja. Ja. Jeg var i Salling i Aalborg i lørdags. Oh. Jamen, god bedring. Og det vil jeg sige, jeg fik en top betjening. Nå, for hvilken afdeling var du i? Jamen, det herligeri? Nej, jamen, man kan sige, at... Jens Peter, det er muligt, jeg vil bare sige... Jamen, Jens Peter, som homoseksuel, og nu vil jeg godt sige, at nogle af stereotyperne er jo, at homoseksuelle mænd går meget op i deres udseende. Så der tror jeg nok, du godt kan tale med Jens Peter om det. Jeg vil sige, når man går ind i Salling i Aalborg, ja. Så siger du, hvilken afdeling jeg var i, og der kan jeg sige, at det er lidt svært, fordi at lige inde i bageriudsalget er Hugo Boss jakkesæt udsalget jo også. Nå. Og oven i det er der samtidig også sted, hvor du kan købe potter og pander og så videre. Men har ikke rigtig lavet en specifik hårde hvidevareafdeling eller en specifik herretøjsafdeling. Men det, man så har lavet specifikt, det var, man havde, eller man har lavet en... Lige præcis. Kastede jeg bare lige ind for at... Sportsafdeling. Lige og der fandt jeg min dejlige, dejlige fjeldreven jakke. Gud, det er rigtigt. Du ligner faktisk lidt en naturvejleder. Det er efter, vi har været over på Bornholm hos Conny. Så har du været sådan lidt naturfyren. Kan det nok godt være, at jeg skulle have mig en ny frakke. Ja, du bliver helt kælen, når vi snakker om ræve. Jeg er heller ikke for tyk i den. Nej, du er nemlig ikke. Men er det ikke rigtigt, Jens Peter? Jeg synes, det er en god butik. Og så er den søde pige, som ekspederer mig, så siger hun, nu skal du høre. Hvorfor fint? Sådan. Nu skal det bare høre, min ven. Jeg har lige været på et kursus i Rådet og Vejledning, og kender du sådan en jakke der? Nej, ikke andet, jeg ved, det er en jakke, jeg skal have. Ja, men ved du hvad? Den skal smøres med noget. Nå, hvad skal den smøres med? Den skal smøres med ting og sauer. Jeg kan bare ikke huske, hvad det hedder. Men nu skal jeg lige finde ud af det. Hey, Lola, har du tid? Og så kom der en sød kollega hen. Og så fortalte de om noget voks, den skal have, når den er blevet vasket. Er du klar, hvor længe det er, at Jens Peter har sagt noget i det her samtale? Det Jens, hallo? Jamen, jeg sidder bare og tænker på, altså det er pænt af at holde radioprogram for lytter på den måde. Ja. Jeg synes, det er fantastisk. Tak, Jens Peter, men det er jo også mere, fordi du var sådan lidt nedgørende over for Salling i Aalborg. Og nej, der vil jeg sige... jeg har bare problemer med supermarkeder eller indkøbscentre med mange mennesker. Ah, jamen, det kan godt være et problem. Men der er Salling, har jeg forstået, ikke så meget trængsel mere, som de havde i gamle dage. Der er i hvert fald trængsel lige, fordi at det er jo alt, altså alle ting er jo samlet på et sted, og det er måske lidt dårligt. Men bortset fra det, dejligt sted. Jens Peter, hvad laver du til daglig? Jeg er folkeskolelærer. Upsan. Oh. Hvilke klasse trin? 8. og 9. klasse. Oha. Og hvilke fag? Fysik, kemi og kristendom og matematik. Alle de fede fag. Ja, der har du da også fået de fede fag. Det må Hvorfor smed du ikke en gymnastik ind i også? For lige at... Det er fordi, nu har jeg fået de fede fag, så jeg er selv blevet en lille smule fed, så det der med idræt, det er ikke sådan lige... Men du har bastardungerne, altså det er jo der, hvor 8. de... 8. 7. klasse er vel nok det værste, er det ikke, Jens Peter? Er det ikke det, de bliver sindssygt? Jo, 7. klasse er det værste. Pigerne i 7. dem skulle man tage og skyde, og så skulle man genopleve dem igen, efter puberteten var fuldendt. Og hvad med drengene? Drengene går vel amok i 8. 9. også, ikke? Jamen, de går altid amok i folkeskolen. Ja. Men hvordan har de taget altså de nye status? Nej, altså nu var det bare mit klædeskab, jeg kom ud af i morges. Altså, det var ikke... Det var ikke sådan en seksuel orientering, der blev skiftet der. Eller øv? Ja, øv. Ja. Eller ikke øv? Det. Nej, det er også i orden. Altså, der er ikke noget galt at være heteroseksuel. Nå, Jens Peter, hvis du nu var en elev, der kom op og sagde... må jeg spørge dig om noget? Ja. Og I snakker lidt frem og tilbage, og så eleven siger, uanset om det er en dreng eller en pige, og så siger jeg tror, jeg godt kan lide nogen af mit eget køn. Hvad vil du så sige som lærer, Jens Peter? Jamen, det vil jeg sige, at det må eleven jo sådan set selv om. Altså, det blander jeg mig jo ikke i. Jeg troede, de skulle have en sveder. Nej, det er et godt råd. Skal han sveder? Godt råd? Så siger de for eksempel, jeg tør ikke fortælle mine forældre. Det kommer du sgu da ikke hen og sige til sin matematiklærer, Anders. Det ved man da ikke. Er der ikke stadig, det er en søde lærer, det er du aldrig. Er eleverne ikke stadig fortrolige med læreren nogle gange? Jo. Er brug for et godt råd? Jeg kunne også godt forestille mig i kristendom måske, at det kunne gå hen og blive et spørgsmål, der godt kunne blive bragt op. Men Jesper, som kristendomslærer, er du for eller imod homoseksualitet? Jamen, jeg er hverken for eller imod. Altså, folks seksuelle observans må de selv styre. Det har jeg ikke noget med at gøre. Men der, godt at høre, men. Det er vi glade for. Ja. Jamen, det kan godt være, at du sagde, at de skal da skydes. Det står i Bibelen, og så ved man bare... Nej, jeg tror ikke, man bruger skyden i Bibelen, for det er før. Så stenes eller et eller andet dumt ritual, ikke? Kastes ud fra en høj klippe. Ja, lige netop. Men der er også Onan, der gød sin sæd på jorden. Og så kom alle de andre drenge og rodede i den. Nej, det var... Jens Peter, du sidder og fortæller historien om Onan, for jeg magter ikke herude. Jeg kender ikke historien om Onan, må jeg nok indrømme. Du er kristendomslæger? Nej, nu bliver jeg helt... Yeah. Jamen, jeg tror altså også Onan. Anders, hvorfor tror du, det hedder onanere? Det hedder det jo ikke, fordi at der er en by i det, Grækenland, hvor man gør det meget. Det er opkaldt efter... generelt. Jamen, det er en anden historie. Hvad siger du til mig? Der står i Bibelen en historie om en, der hedder Onan. Som gød sin sæd på jorden. Han hedder Onan.i. Ja, ligesom og så Onan, står han og gokker ude i en skov. Undskyld, nu bliver det meget. Hvis der er børn, der lytter med, undskyld. Men så står han og masturberer ude i en skov. Så hvorfor tror du, det hedder onanæ? Kaster han limen ud i bladene? Nej, på jorden, og det er derfor, Guds vrede skinner på ham. Det er ikke løgn. Slå det op. Brev til Hebræer. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor. Det er det gamle testamente. Det er længe siden. Ja, det må absolut være det gamle testamente. Brev til hepatitis. Brev til hepatitis. Ja. Det er altså en mærkelig historie. Jens Peter, når du så steg ud af skabet i morges, var der nogen andre hjemme, eller er der nogen hjemme, når du kommer hjem i skabet igen? Ja, det er der forhåbentlig. Ja. Er det en kæreste, er I ægteviget? Vi er ægteviget. Ja. Ja. I kirke eller på rådhus? I kirke. Eller fik I ordnet det i Las Vegas? nej, altså nu kommer vi sjældent syd for grænsen, så... Hvilken kirke var det? Ingum Kirke, der ligger nede ved Vejle. God kirke, dejlig kirke, sød præst. Meget flink præst, Preben Kok. Han har jo også været i fjernsyn og haft sit eget lille program der jo. Så god præst. Det er et topnavn til en præst, det skider jeg på. Preben Kok, ja. Ja. Okay. Det er svært nogle gange at komme videre, men Og hvad hedder din dejlige kone, Jens Peter? Hun hedder Anne. Anne. Og hvor lang tid siden er det, I er blevet gift? Jamen altså, vi blev gift grundlovsdag i 1999, altså på grundlovens 150-års fødselsdag. Var det noget, du havde valgt som den flipper, du er i form af, at du er skolelærer og sikkert også går fjeldrev? Nej, det er fordi, jeg er mand, og mænd har jeg med at glemme mærkedage. Den her dag, den har sådan en dobbelt ting. Altså, man ved, du er altid fri, og ud over det, så minder det mig også om, at jeg trods alt har visse rettigheder. Hvor er du sej? Præcis, hey, må jeg også lige kaste en anden ind? Det er også præcis 15 år efter, at vi bankede Sovjetunionen 4-2 i parken. Det lyder rimeligt. På dato. Det var jo grundlovsdag 84, var det ikke? Jo. Ja, det skal der nok. Der er jeg nok for ung. Kan du huske noget, der hedder Sovjetunionen, Anders? Ja. Dem stod vi lammetævet, dengang Michael Laudrup, han var 18 år. Jens Peter, en dag, hvis du skulle undervise som vikar i geografi, ikke, så kan du lige tage en serviet op i hånden, for eksempel, hvis du har sådan nogle Kleenex i tasken. Jeg ved allerede nu, hvad det her bag. Og så går ned til en af eleverne, når de her nyser, eller så tager du CVN, så giver du til eleven, så siger du, her er en hilsen fra Servietunionen. Og det er enormt vigtigt som lærer, at man også... Jamen, den joke, den døde jo dengang, Servietunionen døde, altså. Ja, det er ikke engang noget, altså. De ved børnene jo ikke. Så, ja. Ah, det er faktisk rigtigt. Hvad fanden er det? Ja, det er faktisk rigtigt, ja. SNG. Mm. Har Anne og dig nogle børn? Nej. Nå? Ikke. Skal I have nogle børn? Ja. Nej. Hvorfor? Børn, de larmer og lugter og dyre i drift. Og det er jo så fordi, at du har med børn til daglig at gøre, og derfor er det også dejligt at vide, at en folkeskolelærer har så sund holdning til børn. Og er Anne også skolelærer? Nej, for folk, hun er ingeniør. Åh. Oh. Har det noget med det at gøre? Nej. Okay. Hvilken type ingeniør er hun? Hun er kemiingeniør. Det kan ikke gå galt. Nej, det kan det faktisk ikke. Og hvor er det, I bor hen? I bor i Aalborg, simpelthen? Nej, vi bor ude mellem Nibe og Løgstør i en lille by, der hedder Stavn. Okay. Stavn? Men du har været på skole i Aalborg? Nej, jeg har faktisk været ind og hente nogle varer ind i Aalborg, jeg skulle bruge. Åh, oh, hvad er det for nogle varer? Hvad er det for nogle varer, det? Jamen, det er sådan lidt fra apoteket. Som man siger. Så mødtes I nede på parkeringspladsen nede bag Føtex. Og så i ly af mørket. Ja. Er du på steroider, Jens Peter? Nej, så heldig er jeg ikke. Nej. Okay. Altså, det er, børn de larmer en gang imellem, og så skal man have lidt hovedpinspiller. Ah, på den måde der. Ja. Jens Peter, vi skal til at ringe af, men du sidder i din bil nu, ikke? Jo, det gør jeg. Jeg glæder mig meget til at gætte, hvilken vogn en kemiingeniør og en folkeskolelærer kører i. Ja. Det kan være hvad som helst. Ja, vi prøver lige at aktivere blinklyset lige et øjeblik. Ja, tak. Kan I høre det? Det er en lille sprød en. Det kunne godt være en Ford Capri, du. Er det dit gæt? Nej. Jeg er bare for at sprede noget på bordet. Du skal ikke gå her og sprede noget på bordet. Onaninus, eller hvad han hed? Onan. Barbaren. Anders. Barbaren Onan. Ja, du sidder og gætter først. En tavlig løgnhistorie. Det er rigtigt. Du sidder og binder mig på ærmet. Han gød sin sæd på den golde jord. Og den skal gyde sin kvinde. Det står i Bibelen. Det lyder som sådan noget, de nattergale skrev engang. Jamen, det er en stor del af det gamle testamente, der lyder som om, det er skrevet nattergale. Det skrev en nattergale med Niels Hausgaard. Men prøv lige at høre, Anders. Vil du ikke være sød at gætte Jens Peters blinklys? Gæt du først denne gang, min ven? Nej, fordi jeg gættede først sidst, og der blev du en lille smule mopset. Kom. Jeg vil også gerne sige dig noget fransk. Jamen, jeg tror, jeg ved, hvad det er. Noget baguette. Nej, jeg tror Jens Peter, den snyder du. Ved du hvad, det er en Bugøjt, og så er det en 207 eller en 207. Ja. Jeg tror det er en Mercedes. Jeg tror det er en Mercedes 300E, cirka 90. What? Hvad er det, Jens Peter? Det her, det er en model Citroën Sanctia fra 1993. Men sagde jeg ikke, at det var noget fransk? Du sagde, det var noget fransk. Tror jeg nok, jeg sagde. Jo, men altså 207, det er jo en ny bil i forhold til den her. Det er Sanctian i 93, det var der den designmæssige, om man så må sige, slog sving. Men det fede ved den bil, du har, det er, at den stadig har det der hydraulik. Ja. Det er helt fantastisk. Det er præcis. Især når det går i stykker. Og så skal man ud og sparke lidt en gang imellem på den, og så kører den jo. Jens Peter, vi skal også til at ringe af, fordi at, klokken er blevet mange osv. Du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Emnefeltet skal du skrive. Skal skrive Mountain Dew. Mountain Dew. Ja. Mountain Dew. Og så størrelsen på dig og Annes trøjer. Det skal jeg gøre. Var det Anna? Undskyld. Anne. Gudskelov. Jens Peter, kan du have en rigtig dejlig dag og give Anne en krammer og hilse ungerne i skolen alligevel? Lige præcis. Jo, det skal jeg gøre. Det er godt. Tak for det. Moin. Tak. Godt. Moin. Hej. Moin. Så kan vi starte med singen igen. Lige præcis. Lige præcis. Det er Lulu Rouge og nummer, der hedder Sweeter Than Sweet. Og det er et dejligt nummer. Omkring den tid rejste Juda hjemmefra og flyttede til Adulam, hvor han boede hos en mand ved navn Hira. Der mødte han en kananæisk pige, en datter af Shua, og giftede sig med hende. Snart blev hun gravid og fødte en søn, som hun kaldte Er. Senere blev hun igen gravid og fødte en søn, som hun kaldte Onan. Derefter fødte hun en søn, som hun kaldte Sheila, og på det tidspunkt boede de i Kasib. Juda fandt en kone til sin ældste søn Er. Hun hed Tamar. Men Er var en ond mand, og derfor lod Herren ham dø. Da sagde Juda til Ers bror Onan, gift dig med Tamar, så opfylder du den forpligtelse, der hviler på en afdød mands bror. På den måde skal du skaffe din bror og arvinger. Men Onan vidste, at hans eventuelle børn med Tamar ville ikke blive regnet for hans egne. Og efter at have giftet med hende, sørgede han for at spille sin sæd på jorden, hver gang han skulle have samleje med hende. Og på den måde undgik han at skaffe sin afdøde bror og børn. I herrens øjne var det en ond tanke, og derfor lod han også Onan dø. Så kørte den jo videre. Det er det rene dotters. Herren kunne ikke lide det. Men hver gang han skulle ind og i gang med sin svigerinde, så var han lige ude i plovfuren. Som man siger. Det er tarvligt, Onan. Upsen. Ej. Ej. Men det var alt sammen for ikke at skuffe ær. Så som jo var en ond mand. Gik limpistolen før tid, som man siger. Ja. Vi skal til at ringe af for i dag. Ja. Vi er tilbage i morgen med et program spækket med spas og nyheder. Ja, og jeg lover, det er... Vi har opnået en grundlæggende erkendelse i dag, det er, at Caroline Wozniacki er et godt menneske. Det tror jeg også. Og vi har forsøgt at få homoseksuelle til at ringe ind. Det var en begrænset succes. Ja. Men vi prøver igen i morgen. Og så kan vi sige, at vi... Hvad kan vi egentlig mere sige? For besøg af Joachim Bosen i øvrigt, men det er først på fredag. Ja. Så det er det ligegyldigt at sige nu. Så er der gået lidt tid med det, så kan vi godt begynde på flosklen, eller det vi altid siger. Husk, at vores podcast og programmet her er klar klokken senest 18 på DR.dk, via DR.dk/spejder. Ja. Og så er Køder med Sara Toni klar. Efter nyhederne og sporten. Lige præcis. Og nyhederne, de kommer her med Julie Troldborg. Og klokken er 16. Moin. Moin.